بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قدر العارفين وإمام الصديقين أبي سعيد والعباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ عمر الفوتي رضي الله عنه وقال بعضهم وأنا أمنا لا خمنتني من جتاي بي ويسو غيسون نانيو ligéyal nit ñu baax ñi nit ñu sell ñi ak tax lim ay façon ci nit yalla inshallah taala lool dañu gëna ñew ci yaatal mu na waye muy wax façon yi ak tamit dugënte ñom ak jaxoso ñom ngari ñu mag yi nga xamantene mom mo ci nek ci loolu la ñew mu dal ni waqala ba'dhum amna lan ci ñom ñu wax na manam kenn ci borom xam xam kenn ci walu nit yalla yu mag yi mu khalaqatu jaxoso ak al'umum nit ñepp manam di jaxoso general bi nit ñi ko gis rek jaxoso ak mom ko ko tax bu day yobbu bi nonu xalbi leer xol bu haybatu wajhi ak teyu xarkana manam moy charisma bi ne ci xarkana day tax nit ci do tout charismatique do tout charismatique ko xamantene mom ñepp lay jaxaso fu ne lay dem ñepp lay andal lu ki lu xew mu ne ca yoy wa man mata kep ko xamne de nga ala mukhalatil mukhalat ala ci mukhalatati bi jaxaso al umum mbolam nit ñi ñoon ñepp jaa dina dikke yow man qiyamati bisu taxaway ba kal qamari kiyam wer bi nga xamne al maksufu buñu japp la comme ki ki de li ñun tudu weru ñapp eclipse wala lumière wala eclipse lumière muna la nuru la hodu am ben leer la nuru deet leer la hodu ko ñeel kon nak fa ye tahid ne yitte wo al aqil aji xellu gi ne yulli directionam aji xellu gi ne yulli directionam ala mukhalaqati di jaxoso al khusus ñi nga xamne dañu amé jabe wofi mukhalata wofi te nek na ci mukhalata bi khususi di jaxoso ñi nga xamne dañu amé jagne moy nit ci sel ñi ñu bax salafa xofale ñetti jikko yo xamantene ñetti mbir ñetti qualité la am moy iktisabul ilmi day taxa sak fangu xam xam day taxa am xam xam bo safaul qalbi bo pare day taxa sel ak selu te xol wa salamatu sadra ak dënd bu am jam bu mucc waaw ñetti yoy la manam day taxa am xam xam parce que bo nekk comme niñu sel ñu ñoy yo do nekk di wax xita xaan waxi football bi match bi demé na mi film bi nangam diou yoy yep do ci ki yu am manam yow tout temps ci essentiel ngeen di wax sax kon lool day tax am xam xam ñaarel bi moy day tax sa xol sel ndax comme yalla rek ngeen di tuddu et cetera ba pare day tax am dënd bu set dënd bu laap bu mucc ci ay bo xamantene manam do iñane do di soxore man parce que da ngeen dul waxtane yu tax ngeen soxore di iñane sa xol di bon ngay yoy do yoy do fa motax ñet ci ko yeneen amna ci jaxaso nit ñu bax ñu sell ni waqala waxna ba'dhum lan ci ñom lana innal waswas laka jax jaxali ya ci de dikke ashaqta nit ki min julasa isu di tukke manam ci sababu andal manam jot di jota yok ñu bon manam ay jax jaxal moy trouble yi am ci les tourments wala tourment wala wala yoy day waral non li koy indi lu ci upp lay tukki aussi ci manam di detaayo ak ñu baaxul ko wa lool day indi wala wa sa xel day jaxaso dal day mu amay jax dafa wa qala waxna batay kenn ci nit yi nit yalla yoy dal ni ma aflaqa taxewul man ku nga xamantene aflaqa dafa taxe illa ludul bi mu jala ka ci sababu jotaayo gimi jotaayo man ko xamne af la ka dafa taxe wala halaka way alkul tamit han illa lulul bi mujahala kati ci sababu jotaayo man halaka ko alku intaha fa wax dem manam ku taxe rek do fek ngay togu ni taxe ni di len fréquenté yoy ku taxe di tamit alku ku alku liko yobbe alkande gi boko xolaté ba ci bir moy day fréquentation la lool mo tax fréquentation moy mbir bi dik bi jaral dik li jënt nit ku mus limi dik li jënt moy fréquentation wa lool mom moy première chose nit ki bu né man légui bayina yu bonni dama bëgg dem ci lu baax première chose limi dik réviser té du ci am ben complexe té du ci am ben manam du bayyi du négocier ben affaire ci lool moy fréquentation lool mom moy li nga xamné mom lay jikko ni jël ci suba amé njabot wa surtout bo amé njabot parce que sino ñom dañ lay yow sax bo mu ci njabot bi du mucc té yow sax do mëna mucc muna inta kon fa la wax jëm muna wa jaa dikna fil khabari ci khabari inna lillahi de ñal na bur yalla ibadan ay jamman ño xamne dañu nazaru ilayhi ño xamne dañu xol ilayhi jëm ci mom nazar tan aw xol rek kenn kenn rek ben xol kessa taida mu kessa saadatan ak xexe go xamne la xadu kexe te baada ginnay ko abadan wa faw wa moy ni ni xol jëme ci koko manam yalla amna jaam yo xamne ku xol jëme ci ñom rek do ko taxé deti inta ha fa lahum qultu mani Cheikh Omar rabbi Allah no neena mani wa kayfa annaka la illa yas'adu lahu takhi shakhsun aw nit bo xamne ta'allaqa dafa aju bi qawmin ci aw nit ñoo xamne ja'alahum def na len Allah bur yalla nawaba ñuy ay kootu wa ci anbiya'ihi yenen ñamu solo ne wa rusulihi ak ndawam ya manam ñu yenenti mu solo ak ñi nga xamne ay ndawam lañ def leen yoonu lan manam moy nan la manam taxé gogo dafa bëgg wax ne loolu logique la au moment où ñooñu ñoy remplaçant yenenti yalla fa salam ñoo fi taxaw seen taxaway wa bihim te ci ñoom kesse akama ci lay taxawé amrul ibad mbiru jami wa bihim te ci ñoom kesse razaqa ruzqa lañu wërsegalé kullu marzuqin cëpp ku ñu wërsegal ci ñoom lay jaar wa bihim te ci ñoom tamit ñoom lay jaar ci ñoom kesse yusrahu ci lañi daqé al bala'u naqwi wal azab ak bugal an al khalqu lis min difi comme niñ ko waxon kéro wa qala waxna fi sirajul munir tere biñu wax sirajul munir tere tafsir la inda qawlihi ta'ala fofu wax fi sa borom subhanahu wa ta'ala waxne walaw la taqullahi an-nasu ba'dhum bi ba'dhin la fasadatil ard ay 251 walaw la butiru won daqullahi jenn gi nga xamne mom la yalla jenn an-nasu nit ñi ba'dhum leen ci ñun bi ba'dhum jaare ko te ñu fa def kon del la fasadat ginnani dana yaqu al-ard sufi la kon li muy wax mi ngi ko jele ci tere tafsir bi wax ba tafsira bi munir suma djumul moy tafsirul ki al baydawi suma djumul wala al baghawi ben kenn la ci ñom ñaar wa kenn la ci ñom ñaar al baydawi wala al baghawi inshallah wa après na ko vérifier wa legi mo ne wala la tak allah na wala la manam alquran bimu waxe li suratul baqara 251 aya bi mune budul won li yalla di défendre lenn ci nit ñi luddul ci ñi ci def konon kon suuf ci dana yaq wa yalla mo wax lool mune lool limi tekki ay manam limi tekki wala wala budul won defay janj yalla jagn manam défendre ji mi défendre allah bur yalla bimu mini na ci way gëm ni wal abrar am ñu bax ni an ko faaru wol yefere wal fujjar ak taccore kon la xala ka doona alfu al ardu suusi bi man fiha andal ak nit ñi ñene ñi tane ñi nekk ci ko ci suusi borom ko fami ak ñu bax ni ñom ñoy sam wa yee jere ñi ñu bon ñu yegul ko wa muna walakin way nak allah walakin allah way yalla bur yalla yadu faa day jene bil mu'minina diko jaara ci sababu ñu way gëm ni anil kafir wonu yee fer wo bi salih di jagne di jaara ci ñi sel ni ana fu fajiri ci sel fi waral fajiri wolu katchor bi wa qad deug rawa solo na ibn umar radiyallahu anhuma rahahu hadith bo xamne dako yegati bet yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mun inna allah li yabur moy bur yalla azza yend na ke langa go upp xelu minde fi and ak notel wajalata magna magayu kare moné bur yalla bobu de la yatt faaw din len dana tan bi mu minni di jaar ci ben jam bu gem as-salihati sel an mi ati wali temer ahla baytin ci ñoñi keur min jiranehi ci ñi dekkale ak mom al balaa nakko manam moy la moy yalla dama jeer kenn ko xamantene mu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam dane ben way bu gem nek ci ben kon nga xamantene temeri nit ñoko nek manam temeri keur ñoo fa ne temeri keur benn nit nek seen biir tax musiba bu len naro na dal yalla jagne ko koko suma top qara amu jang ibnu umar radiyallahu anhu ma dal jangal ayatu ayi bi bo wala la dak wallahi na tabawun bi ba'dun lahafalat al-ard moy ayi bi waxan wa rawa solo nak an ibn abbas jere ci abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu man qala waxna yuda so dana jagne allah bur yalla bi man yusalli ci ñinga xam ci ki nga xamantene day julli am man la yusalli wolli ki nga xamne du julli wa bi man yahajja ci di jaar ci di jagne ki nga xamantene moy am man la yahajja diko jagne ki nga xamantene do acc wa bima ni zakki di jagne nga xam day genn azaka am man la zakki wolif nga xamantene do genn azaka wa anja wa manam moy yalla leg leg musiba da na nara dam ci rul julli waye comme amna kuy julli ku fi ne motax musiba bi du ko dal ki lay et cetera mu top jamu yalla yi ak jox azaka wa an jabir jël nañ ci jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma mom mun inna allah la yubur mu bur yalla la yaslah giñ nañ dañe hein la yaslah be giñ nañ dama yewé nak di salah radeli ci sama bu sel tek ben way al muslimu ba nga xamné aji gem la deng wala do dom wa wala do waladihi ak domi dom wa ahla doyratihi ak ñen wa dekk wa keureum dekkum wa du way rat xawli ak dekk ak keureum bok wa du way rat xawli ak keur yow yoko wat wala yazaluna ta dañu deñ fi hafzillah nek ci karangal yalla ma dama fi fi wa joju ñu ci gëndir wa manam yalla leg leg de yewina mbiru gaay nga xamantene manam dina yewina mbiru manam nit dina bax yalla yewina mbiram mbir njabotam domam ak setum yi ak ñi nga xamanteni ño nek tout autour au garantour kon bi wala dekk bi sax parfois fe koku ñu ci seen bir wala waw mona wa an ibn mas'ud ñi ay sahaba lañ ñoko ay sahaba yeen ci gi lañ sa sa yeen ni dañ ko jëlé ci yeenent bi sallallahu alayhi wasallam te li xam nga duñ ko wax te wax jo wax jo lañ ci seen sallallahu alayhi wasallam ta hadith yu melni attention li tafsir bi mu wax moy siradul munir mais tafsirul qurtubi bo ñewé ci ay bi li ngi fekk wax yi tafsirul qurtubi tam bo ñewé ci ay bi li nga fekk tamit wax yi ni te gi me di ko du lay xol imam as-suyuti rahmalahu ta'ala dajal na hadith yi ni nga xamé jël ci yenen ci sallallahu alayhi wasallam ak yi jël sahaba radhiyallahu ta'ala dajal na ci gene teer pour wone qutbu yi ñuy wax ak abdal rek yoy façon wal yoy ñu ñu gis tele naka la la tuddé sax xawma naka la ko tuddé teer bi fatena ko mais xamna di soit dina ko fatali wala benen yoro inshallah inshallah wa deng manam muna wa an jul men ci ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu muna inna allah inna liyabur ma lillah nena bur yalla azza wa jalla magna tedna manam tedna tedang gu andak notel wa jalla ta magna magay ok sol mindefi amna ko fil khalqi ci minde fi yalla amna ci bir minde fi salasa me ak jurom manam ñet témeri nit yo xamne quluhum sen xol ala qalbi adam ni ci xolu dom mam adam alayhi salam walillahi ta'ala ne yalla legi nañ expression bobu limi tek moy amna ci bir nit ni inshallah lolou dañ ko gëna yaatal bu ñek ci mo la wax amna ci bir nit ni ño xamantene 300 personnes la ci jamono bi dañu existé ño xamne sen xol comme mam adam alayhi salam ñom ñoko don en fait ñom ñoko don ñu yor ci kuy yoron ñu yor ay doxalinam mission bi fi nekk won et cetera yep ñom ñoko yor incarner ko diko doxal 300 personnes dañ koy seddo nak seen biir bo bo len dajale won ñom 300 yoy dañu nekk mën nañ ben xamantala wa ñi am nañ 300 personnes yo xamne ñoo ñu am nañ mu ne walillahi ñeela bur yalla fi khalqi ci minni bi 40 ñen fukki personnes ñen fukki nit kulubum sen xol ala qalbi musa ni ci xolu yent yalla musa alayhi salatu wassalam walillahi te ñeena bur yalla fil khalqi ci minni li sabatan jurom ñaar kulubum sen xol ala qalbi ibrahim ni ci xolu mam ibrahim alayhi salatu wassalam ñoy ko du yeek ñoy jurom ñaar yi walillahi te ñeena yalla fil khalqi ci minni fi khamsatun jurom kulubum sen xol ala qalbi jibril ni ci xolu jibril alayhi salatu wassalam walillahi ñeena bur yalla fil khalqi ci minni li salatu ñet ño xamne kulubum sen xol ala qalbi mikael ni ci xolu mikael alayhi salatu wassalam walillahi nena bur yalla fi fil khalqi la ci fil khalqi dafa top wahidun kenn ko xamne khalbu kholam ala khalbi israfil min khol israfil la idha mata al wahid bu genne aduna kenn alayhi salatu wassalam idha mata bu genne al wahid kenn abdallah yalla day wetche day remplacer makanahu placeam min salatati ci ñet yu ndek ñu la koku moy kuddu bu mag bi da koy remplacer ci ñet ñi nga xamne sen khol ci kholu ci mikael la wa mu na nek na ñom la ñu wa radiwal juro ja te parce que bu fekkante ni 360 parce que 300 yi ak 40 yi après 40 yi après mu ndi fet mu ñata 347. Après mu indi 5. Mu ne 352. Après mu indi 3. 355. Après mu indi kenn mu 356. Té wa diwan ñoo tara. Té wa diwan 365. Allahu akbar. Yéme na daal. Waaw. Mais daal ala ko hal mu kenn ki génné aduna parce que amna ko xamantene après dina am ñeneen après inshallah ñu xol. Amna kenn ko xamantene xolam. Mu ne ki nga xamne mom moy ki xolam nek xolu Israfil koku bu génné aduna dañ koy remplacer ci kenn ki ñett yeneen yi tekku ci ginnaw. Nga xamne mom ci xolu manam xolu limi tek rek moy day yor jikko day yor li ci yoron. Incarné ko ak ndono yi et cetera may yi liko yalla defal yoy lolou lay tek voilà leer yek yoy wa lolou lay tek ko manam ñokoy doon dal lolou lay tek legui ñu dañ ko remplacer ci kenn ci ñett yi la ñuy indi yegël ko deng legui mu ne succession lay doon dal voilà voilà legui nak mu ne bu boba mu ne wa iza mata bu dewe wahidun sen mina salasa ci ñett yi la abdallah dana wéci allah bu yalla makano ci plaza mina xamta ci juroom yi way da ma dafa dewe waahid kenn mi nga xam nga ci juroom yi abdallah bur yalla dana wéccé makana o palatam hein mina safati ci juroom ñaari way da ma ta bu dewe waahid kenn mina safati ci juroom ñaari abdallah dana wéccé allah bur yalla makana o ci palatam mina arbaana ci ñeen fukki way da ma ta bu dewe waahid kenn mina arbaana ci ñeen fukki abdallah dana wéccé allah bur yalla makana o ci palatam mina salatam ya ci ñet témer way da ma ta bu dewe waahid kenn mina salatam ya ci ñet témer nak abdallah bur yalla dana wéccé makanu ci plaza min al amati ci ñeneen manam ci général ci yeneen nit yeneen julit ni fa bihim te ci ñom yahya hein yuhya wa wala ah wala ci lay dundale wayamit ci lay raye qala mun li annahum ndax ñom yasaluna allah dañuy yaakar yalla dañuy laaj yalla al iktar al umam mu beuri xet yi fa ek turuna bu ko defee nit ñi gëna beuri way yad'una ñi wote ñi ñaan ala jabaabi rek ci kaw ñi nga xamantene ñom ñoy bandi manam ñi ñaan ak musiba dal ci kaw bandi waaw mu na fa yaqsimuna bu ko defé ñom ñu nekk di ton di def le neex fa yastasquna fa fa ñuy ñaan manam di xul wala fa yastasquna moy ñuy baaw naan fa yasqawna ñuy baaw naan way xaluna ñuy ñaan fa tam batuluhum al ardu suusi di gantax gi di ñew way yalla on ñuy ñuy ñaan fa yadfa allah yalla di len jagal anwa al balaa xeti naqwi walakin allah wala manam lool limi tek moy la manam moy ñooñu ñoom ñoy ñoom dañuy ñaan yalla bari nit ñi bo tax di gis nit ñi aduna bi lu muy gënde dem nit ñi gëna bari ñoom tamit ñoom ñoy def tamit di nit ñi même buñu nekké ci ndëngati ñuy toll ñu mais ñoom bu ñuy ñaan baaw naan yalla di leen tawal nit ñi di toll pourtant taw bi tout sax day wacc taw tout sax day am ñoom ñu ñaan yalla di saxal suuf ci gantax gi am wa yépp di xew kon ñooñu ñoom wa c'est pas ay parce non parce wuñ né am nañ ay dik ay ki dal vraiment am nañ voilà ay mérite yu ko yalla dal mo leen di tan ay tan fi yalla deug leen ci ko souci ba paré yalla dal leen di jagnal ay nat manam nit ñi ay nat yu nara dal ci kaw nit ñi ñoom ñu tañ ko muna wala kinna wa la allah bur yalla li jeexatal ayé bi la ayé bi waxtan walakin nawabu allah bur yalla zu fadlan borom gënal ala nas ci kaw nit ñi manam loolu muy tek moy kulluhum ñom ñepp awalan ci lu jitu moy bil ijabi ci amal gi mu len amal wasaniyan ak ñaara bi difa ci jagnal gi mu len di jagnal ay lor fu huwa mom yakfu mom moy a moy jagn zulma zalama toongit ngay toñe imma ba'dhum lad ndal façon ni bi ngi koy def imma ndal ba'dhum len ci ñom bi ba'dhum diko jaar ci neen awwal bo gu salihin ci ñu bax ni diko jaar ci ñu bax mo lan moy ap togn kat yalla jël ap togn kat bu melni mom mu not ko diko duma diko sonal bu ko defé ay tognam ñom ñi ñu occupé wu pré man lu ñu tal ñi ci def ñom seen biir ñu togn kat yi seen biir ñu nekk di lekkante nonu tam comme ni boy bandi di def groupe bandi mi ni def seen bir voilà bu ko defé nit ci def ñoom mëna mucc soit lool wala bok ah yalla jagnelin par nit ku sel koku defar le voilà koku manam wa wala bok soit mu defar le wala bok musibu bu len nara nara mu jaar ci mom au lieu muy dem ci ñeene ni wa way yasbiru mom moy mom matale alayhim ci ñoom nit ñi han ghayra zalika lenen lu bok ci yoy min sawabit ci yere ni'amihi khawl al-zahirati ya fani wal batinati ak ya mbala ni ni'amihi khawl mi al-zahirati ya fani wal batinati ak yinubu yalla mo matale nit ñi khawl mi mais ci ñoo ñu la koy jaaral khawl zahir ak batin yep intaha fa la wax de yam lool mom moy waxu kan mom mo nek kon fi le waxu ki yam borom sirajul munir voilà voilà mom fofu la wax ak yam voilà legui voilà mune xala waxna mune wa fi manam batay wa nek na ba taqa fi kan bi fa al waqt ji bi radiyallahu anhu mom waxna fi ara'isul bayan ci ara'isul bayan ngene mo tuddu al waqt ji bi fi ara'isul bayan tire bobu waxon nañ lako neena beuri na lu ngoy tuddu bim ko ndike tuddu waxon nañ la neena bi moy premiere fois bim ko tuddu mais c'est que tafsirul ishar yi lay def ko mom mu ne qan da qawlihi fa borom subhanahu wa ta'ala ta'ala ta'ala mom fam waxe ne wala qad akhadha Allahu mithaqa bani Israila wa ba'athna minhum 12 naqiba manam ci so suratul maida fukelu ayat ak ñaan mu ne wala qad wallahi deug deug giñ naani akhadha jappena Allahu bur yalla mithaqa ko lorente nak bani Israila ngir bani Israil wa ba'athna ti yoni nañ minhum ci ñom 12 fuk ak ñaar naqiba ñoo xamne ay délégué lañ wa ay délégué ñu tan ci ñom fuk ak ñaar ñoo ñu non légui fofu nak ay bobu non légui fi nak ci ara'isul bayan boko démé li nga xamantene mom la firé bokk na ci limi doon léral ay mu ne inna li werbu wa Allah bur yalla subhanahu gatch nga Allah mom tuddu na ma sall nga wa ta'ala ta kawena kay gop xele mu minde fi mune mom day yalla iza arada bu namme amran bir aziman bu reere min umur rububiyati wax ak min umur ci mbir yo xamantene ar rububiyati ko djok borom la manam ne yalla le fait que mom rek mu minnu minde fi mom len saña def luko nekk ken manam luko dara diko jaarale ci seigneur yi bobu non seigneur yalla manam affect mbir bi su fekke côté bobu la yalla day su namme mbir mom han bayda voilà bayda ibadi ci jamami wa biladi ak dekkami han wala bok bi yad ibadi ci loxol jamami la koy jaarale wa biladi han ak dekkami mu dhahu da koy tek ala awliyaahi imam da koy jaarale ala awliyaahi ci loxol ci jamma ci wali yoni ci wali la koy jaaral manam yalla su beugé dara fofu la koy ci ñooñu la koy jaaral ñoom ñoy délégation délégué yi yalla non la def dafa am ño xamné ñoom lay délé moy li ñuy wax décentralisation mais décentralisation bobu moy def bokku na ñun li ñuy wax parce que ñun ak ñaaka man la ak yu mel non mais yalla daf koy def parce que non la organiser mbirum yi li yaqumu bu ko defé ñooñu nak ñoy taxaw bi ci mbir mom ala wi fi muradi ci li depp namako yalla namako namé wa ma'zaratan mu def ko ngant han li da'atil khalqi ñeel daedik minde fi wa niyabatan ba pare mu def ko wutu way min taqsirihim ndax seenu manam gattañu fa iza kharajo buñu genné min zalika ci lolu binu awti rida ci melaw manam qualificatif yo xamna rida ngeerumul yalla fi lobod yoti ci yello gi mu yello rek manam ci jaamu gi ñi jaamu yalla sahalallahu wa ba'dana wa sahalana wa yafal allah bi yalla zalika lolu ba'dahu ginaaw gu nek ala am ci mbolam minde fi manam mo lan moy yalla bu namme benn mbir bu mak wala be yoy non da koy jaarale ci ñoon legi ci bir ñoon mu koy jaarale moy tax après yeneen nit ñi ñoom buñ ci accéder day simple day woyof wa lool nak man mënu mëna ci def exemple bu ki ni mais la ala kul hal lu yalla di dogal ci mbir yu mag yi non lay def amé du def dara mais moy comme li wa diwan bi def rek moy dogal yimi dogal ci diwan bi la koy jaaral nit ni mom lañuy waxtane li na raxew suba bo para da koy exécuter dogal ko def ko manam ci dogalu yalla okay wa mune lakh lan li anna li werr bu ndax li tax moy dafa li werr wo moy al amatu ni ci def moy amatu nas moy nit ni le comme de mortel khulqu yalla de na bind bina wat dox ci melaw doye bi wa khalaqati bu pare mu bind nak awliyaahu wali bina wat ko wat ci ay meloy am katal ak qualificatif pou ki doole lol motax ñom liñu atam ni yeen nit ni atam ni ko wa manam liñu meuna dund ñom diko supporter ñeneen ñi buñ ko buñ dundoon 1 million bi rek ba tay xaru ñu même motax bo xolé ci biir julit ni rek julit yi bo xolé leen leen julit yi nga xamantene sax professeur sax kay wu ñi bi am leen leen meun lañ dund situation yo xamne am yéfir bu meuna na doon ci yéfir bu ko dundé day xam voilà alors bu dé julit ñi nak mom du déné nonu ko wa légui nak ci biir julit ñi tam dañu am ay dañu dëgré légui nak wali yi ñom yu mag yi ñom nak yalla da leen bindé avec sen qualificatif bi ñom en fait moralement ak spirituellement dañu solide alors que ñeneen ñi moralement ak spirituellement dañu faible lool mom yalla lool la bindé nit ñi wa fi kulli ummatin wa fi tanak na ci kulli ummatin bepp xéet wu nek xal han xéet wu nek khalaqa binna allah bur yalla aqwaman aw nit ño xamne min a'immatul ma'arif ci manam njiti imam xam yalla yal al-kawashif al-kawashif way wunñoy mbir yi la manam dévoilement yi len yalla defal way manam yalla da len wunñi ay manam da len dévoiler da len defal ay dévoilement wunñi wa voilà yalla da len dévoiler ay xam xam yu leer yu mak yo xam dina yu tukke ci mom lañ yo xamne ay leer lañ andal muna ba para nak ñooñu nak li mawadi ngir ñu nek waccu way wala respectable nazar yi ak xolam mum yalla wata xamale ba para ñu nek ngar dal di wayu bala yi ay nakkom manam ñom ñu nek ñi supporter manam ñom ñoy respectable ñom la yalla di xol ci mindi fi dafa am mindi fi xamne yalla loolu la def da fay def ni da len di tek ci biir dekk yi ci biir koñ yi ci biir rew yi ci biir kër yi ñom nak ñoy place bi yalla xol ci mindi fi té ñom ñoy place bi yalla di wacce problème yi bu ko défé ñom ñu nek ñu téyé ko pour mu baña tassaro ci ci def parce que ñom yalla da leena bindé ak doolé ak katan moralement ak spirituellement alors que ñi ci def ñom atuñu lool mu na waxum té ñom ñoy ñom nak ñoy ñi lañ bu façon wal yi lañ inshallah après dinañ ci ñew ci li yaatal ñom ñoy ñan inshallah dég nga ñom an nuqaba ay façon lañ ni tuddu nonu nuqabaawi ay délégué lañ budalaaw ay moy budalaaw ñoom nga xamné dañuy ay ba abdal lañ leen def moy ay remplaçant lañ ñaa non lañ leen mëna tuddé won nu jabaaw moy ñu sell ñu bax ni waaw ko xamné da tamo dafa am valeur ku valeur la da al awliya wal awliyaa dafa am ñu tuddu nonu tamit al awliya waliyu ñom ñep ay waluy lañ may ñom ci seen bop dañ leen tuddé non ay nit yalla ay ñu wal aqiyaa am ñu sell ñu wal aqiyaa way ragal yalla ñu ñep ay façon waluy rek wal muqarrabuna way jégen yalla wal aarifuna ak ñi nga xamné ay aarifuna billahi lañ moy ñu xam yalla nand ko deug di xamé ci yalla wal muwahhiduna ak ñi wétal yalla ñoo ay façon ñoo su déko na way deugal ñi ñoo ay façon wa shuhadaa way ñi nga xamné ay shuhadaa lañ day ay martyrs lañ wa salihuna ak ñi nga xamné dañ ñu sell lañ moy vertu wal akhyar ak ñi nga xamantene ay tanif yalla lañ wal abrar ak min ñu bax la ay façon la mu ne waya wa ra'isuhum kayfin jitt ak al ghaws moy ghaws bi mum lañ wax le secours kok moy kene wax lay wax wa diwan wa ñom la wa a'immatuhum sen jitt nak al mukhtaruna moy ñi nga xamantene ñom ñoy mukhtaruna yi ñom lañ wax akhyar moy ñi yalla tan wa ara wa warafa'ihim ak ni nga xamné ay aarifina lañ moy ñoni ñoy seen jitt après astayahuna ni nga xamantene ñom dañuy wër as-sabah yu juroom ñaar ñom dañuy nekk di ñom buñu tok fenn manam ñom buñu dëkk fenn ñom dañuy wër dañuy dëkk dem di réew bi après ñu dem benen réew léeg-léeg maanaam noonu la ñuy def dem dëkk bi waaw dañuy wut rek genre tourisme lañuy def comme genre yooyu mooy am na na ko tudde woon mot bi nga ci utiliser woon keroog waaw mais même bi la voilà wa nuqabaihim ñi nga xamante ne ñoom ñooy seen nuqaba délégué yi al asharatu way fukk lañ wa nujabaihum mooy fukk yi ñoom fukk lañ dégg kon juróom ñaari amna xaws bi kenn la juróom ñaari am na nuqabaa yi ñooy ñoom fukk lañ wa nujabaa yi mooy ñi nga xamante ne dañoo am valeur yi al arbauna ñee fukk lañ wa khulafaa yi sab'una 70 lañ ñoo lañ leen tuddee wa umanaahum ñi nga xam ne ñooy ñi góoru ci ñoom 300 lañ su salaasa mi ah kullu waaxidi mum kenn ku nekk ci ñoom nag xuliqa dañ koo binde ala suurati nabiyim ci jëmm yenent wa siirati ras buñu solo wa siirata ba pare mu amee jikkoy rasul ab yenent ab bu ñu yónni wa qalbu ba pare xolam nekk xolu malakun malaaka laa yaarifuhum kenn du leen xam illaa mi foofu lulu ñu mel ni ñoom ñoom ñoo leen di gis xam ne ñoom sen ñoom ñoo leen bokk waaw wahum te ñoom laa yaarafu deeful xam xaqiqatuhum seenu dëgg mbir seen réalité illa allah ku dul yàlla yàlla rek leen xam qaala wax na allahu bi yàlla taala kaanam ci xadis qudsi nee na awliyaa i samay walli yu ñi faraloog man dëgg bi fa naa i ñoom ñi ngi amee ci sama maam ci jeex giñ jeex ci man laa yaarifuhum kenn du leen xam axadun keneen si waa yi ku dul man mooy dëgg xam qaala wax na aboubacar al warraq rahmahullahu taala mu ne lam yazal musul deñ fi l umami ci xeeti axyaarun ñoo xam ne axyaar lañ mooy ñiñ doon wax sànq wa budala wa awsaat ak keno mooy ñi nga xamante ne ñoo téye dëgg suuf si ñoom nga wax al awsaat ñoom ñeent lañ ñoo ñoom ashafi yi ci ñoom la bokkoon radiallahu anhu ci jamono maanaam ci ñooñu la bokkoon ci quatre suuf waaw ñi nga xam ne ay quatre personnes lañ ñoo téye suuf si ñoom ne montagne yi comme ni montagne yi téye suuf si ba tax montagne bi du daan suuf si du daan voilà yooyu ñoom tamit ñoom ñooy ñeent ñi nag ñeent fonk yi ñoo am nañ ñoo ñu tam waaw waaye alal maratibi ci ay martaba lañ nekk martaba yu wuute lañ nekk kama xaala kenn mi nga xam ne wax na ko allahu bur yàlla taala kawenam mu ne mu wax aaya bi ñu waxoon sànq mooy fukkeelu aaya beeg ñaar ci suratul maida mu ne wa baas naa yónni nañ minhum ci ñoom isnay asara fukk ak ñaar naqiban ñoo xam ne ay délégué lañ wahum te ñoom alladina mooy gaa na kaanu nekkoon nañ marjoo an ilayhim di dellu si ñoom inda daruraat fa nit ñi bu ñu nekkee ci ay lor yu tar wala aahaat ak ay rëkk wala masaida ci musiba kama ruya kem ni nga xam ne noonu lañ ko soloowee an nabi jële ko ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam annahu qaala ne dafa wax ne yakunu dana nekk fi haadihi l ummati ci bila xeet arbaatu ñeenti nit yoo xam ne ala xuluqi ibrahima ci jikko yu maam ibrahima la ñuy yore wa sabatun am na juróom ñaar ala xuluqi muusa jikko yen ci yàlla muusa la ñuy yore wa salaasatun am ñett ala xuluqi isa jikko yi isa la ñuy yore alayhim salaatu wassalaam wa waaxidin dina am kenn koo xam ne moom ala xuluqi muhammad ci jikko yi muhammad la yore sala allahu alai sallam muy muhammad yuunay sallallahu fa hum ñoom fi maratihim ci seen martaba rek saadaatul xalq ñoom ñooy sàngi mbindee fi wa qaala wax na inda qawlihi fa sama borom waxee moom taala kan wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya loolu moom mooy suratu xijri aaya fukk ak juróom ñeent mooy 19 bi mu ne wal arda gis nga suuf si madadnaha ñun yàlla ñun ñoo ko tàllal wa alqayna te ñun ñoo sànni fiha ci suuf si rawasiya ay bet montagne du kaw rëy yi waaw baada kalaamin léegi nag ginnaaw wax nag bi mu wax ci yooyu aboubacar al warraq rahmaullah am maanaam ci ci araysul bayaan ba tey la ne ah voilà dafay nettali waxuñ mu ne après mu wax ci loolu isharat al oxra daal ne am na beneen junj bu nekk ci aaya bi maanaam ni suuf si yàlla daf cee teg ay montagne pour ñu di ko téye mu ne an na ne li wér wóor mooy rawaasiel arde ñi nga xamante ne ñoom ñooy montagne yi téye suuf si rek montagne yu mag yi parce que montagne ay façon lañ dafa am montagne yu mag ak yu ndaw yi yu tuuti ay des grands mots des mots moyens et des petits mots voilà voilà rawaasiel nag ñooy yu mag yaa mag léegi mu ne an na rawaasiel arde noonu niki noonu la amee wàllu yu tamit parce que montagne yi kenn ku ci ne am nga sa rôle wàllu yu tamit noonu lañ mel dafa am yu mag am ñoo xam ne dañuy digg doomu am yu ndaw mais kenn ku ne am nga sa rôle ci kaw suuf mu ne lu wér woon mooy am na rawaasiel arde yi nga xam ne ñooy daju suuf si yu mag yu mag yi hum ñoom ñooy awliyaullahi ñom ñoy wallu yalla ak wa kama kem li nga xamne amna jibal montagne ndaw yi war rawati ak montagne yu magi ta tafawatu dana wute fi si kharina ci ci seenu tuti way wak wa ki bari has seen reyaay ñi ñu wute ci seen reyaay seen tuti way non la wallu yi tamit wute seen reyaay seen tuti way fa kadhalika niki non al awliya wallu tafawatu dana wute fi maqamatin ci seen maqama wa ahwalin ak seen hal lañu amé seen état ñi ñu wax indallahi fa yalla bu reew subhanahu wa ta'ala waaw waaw farawasi dak yi nak montagne yu mag ñum a'zam a'zamul jibal ñum ñu gëna reey yeneen montagne ndaw yi fa a'zamul awliya ci gëna mag ci walu yi nak al-ghaws moy ghaws bu wa salasatu ñet yi ñu ñi tegg al-mukhtaruna moy ñu al-mukhtaruna wa sabatu mu am jurum ñaar suma top nak al-ashara fuk suma top al-arba'una ñu am ñeen fuk suma top salata metal mu am ñet timir wa hum ñom nak al-budala'u ñoy budala'u wal awtad ak awtad yi ndox wa sab'una mu am jurum ñaar fuk 70 yo xamne al-nuqaba'u ñoy delegé ñom nuqaba'u wal arba'una mu am ñeen fuk ñoy al-khulafa'u ñoy khulafa'u wal ashrafa mu am fuk yo xamne al-ulama'u ñoy ulama'u lañ leen di tuddu borom xam xam wa sab'atu mu am jurum ñaar yo xamne al-warafa'u lañ leen di wax wa salatu mu am ñek ahlul mukashafati ñoy ñoy lañ ahlul mukashaf borom gu ñeeku jëg yoy wa hum te ñom ar-rawasi ñom ñoy daggi wal khawfa khawfa nak ami mang ci namba al qutb moy qutb bu magi han alayhim nek na ci ñom mislahu ken mom kefe misla jabalin qaf misla jabal qaf lu tollok jabal qaf ak montagne la du jabal qaf kay al aws kay mom moy deb sukul sukul okay muna wal awtadu doj moy ñeen montagne yoy manam ñooñu nonu doj yoy mabda'ul amat ñom ñoy delu wayu ñi nga xamne ñom ñoy amatu nas moy ñepp rek bo leen doj won naqaba nak mo zaul awtadi ñom ñoy delu wayu awtadi ñom buñu jaxlé ba ci ñoo ci ñooñu lañu dem bu bari ñooñu tam ñoo leen di labali aussi mom ñoo leen di labali moy dans le sens ñooñu ñoo leen di tirer vers l'excellence wa wal khulafa wal khulafa yo fa dal naqaba ñoom ñoy delu way naqaba yi wal ulama ñooñu mafdaul khulafa ñoy delu way khulafa yi wal urafa yi mafdaul ulama ñoy delu way ulama yi ñoom wa ahlul mukarrafa ñoom mafdaul urafa ñoy mafdaul ñoy delu way urafa yi wal qutb qutb nak mafdaul kul mom moy delu way ñepp moy xëc ñepp vers l'excellence ba pare mom ñepp ku ci am problème ci ñoom ci mom ngay delu ci wa mo manam mom la ci djublu wa qutb parce que fakk dañ wax qutb fek rawsu bi lañ ci djublu mais sinon qutb yi djurum ñaar lañuy doon voilà djurum ñaar lañuy doon wa ki ci gëna mak mom lañuy xaw muna waqala waxna baabum kenn ci ñoom wone ko soufi lu bari do comprendre wa mune madda ta ta mune kenn ci walu yi neena madda ta madda talal na al ardu sufsi bi qudratihi ci katana mom yalla subhanahu wa ta'ala wa amsakaha ba fare mu teyeko zahiran ci biti ci zahir bil jibal ci daggi ndaw yi war rawasi ak dag yu magi wa amma rawasi loy nak dal dag yu magi bil haqiqati ci deug deug deug fofum ñom maqamu awliya fofu moy maqamu awliya yi ñoy maqamu walu yom yu magi fi xalki ci mili fami bihim te ci ñoom ci seen barke yudu faaw ci lañuy jagne al balaa nak yu an hum walik min defi wabi makana yo bi makanihim te ci seen place tafarrafu ci lay daqo al makarih yi ñu bañ yi ci ñu ci bi waaw fofum ñoom ar rawasi ñoom ñoy dok yi alal haqiqati ci deug deug deug lal jibaari wa du montagne yi suuf ci li ko teye deug deug deug secret bi du ci montagne yi la ne ci walu yi la وقال واخنا كان محمد ابن علي الترمذي رحمه الله من ان لله نينا بور يالا عبادا اي جام ño xamne hum ñom al masra'u ñoy delu way wa min fawqihim nek ne bok na ci ñiss seen kaw al awtad manam nek na ci seen kaw al awtad moy dog yo awtad yi wa min fawqihim nek na ci kaw awtad yi nak rawasi moy dog yu magi fa ilal masra'il ci ci delu way yoy nak marjaaw ci lay delu way ci lay ci laqu way yoy delu way yo marjaaw moy delu watu amatul bidari mbollem rew yi wa mafza'ihim ak seen delu way seenu laqoy wa marjaal mafza'i way delu way ki nga xamne mom mom moy delu wayu gaay ci def manam moy nit ñi buñu jaxlé ci ki ñi delu ñooñu en réalité ba paré ñooñu lañu yaakaane xeyna yalla jaarale seen bir ñooñu ñom buñu delu ñooñu ci ci walu yoy lañuy la seen bir di jaaré waaw mune way nak ñooñu ñepp nak mune wa marjaal mafza way delu wayu ñi nga xamné fa lañuy laqo iza hala bu tiitu laati al amru mbiri ila al awtaad moy ci awtaad bi lay def wa marjaal awtaad wa marja delu way al awtaad mi nga xamne ni ñoom ñoy awtaad yi moy montagne yoy izastajala buñu bu yakamte al amru mbiri ila rawasi ñoom dañuy gaaw dem ci rawasi deug yu mag ya woom te ñoom na khaafatul awliya ñoy wal yu particulier yi qala wa ta'ala bur yalla mu kawemi neena wal ardhu simadnaha ta'ala nang ko wal tayna te sammi nañ ci ha ci mom rawasi ay deug yu mag comme niñ ko wax sura al-hajj al-hajj ayat 19 wa qala wa ahna sahla sahla ibn abdullah at-tustari radiyallahu anhu lana madd al-ard yalla mo talal suusi wa sa yatal na raqataha yona wi wa ak place ni yasira ngir mu daw fi ha ci mom an-nazir aji xol bi dil ibrat ci di am xel xalat wal istibar ak di manam di jël ay leçon di ci tibbi ay leçon manam ko pour kokku di ci tukki manam nit ñi di mëna tukki di dem yalla talal ko nga xamne suuf ci yoon yeek yépp dafa talal mu wa melni lu talalu fekk ci la fekk dafa glob la wa mu ne bu ko defé nit ñi rek di mëna tukki di xol di tire ay leçon mu ne fa yottalabu bu ko defé ñuy sax fi ha ci place amational awliya place wali yi dekké woomte ñoom arrawasi ñoy dajju magi alladina gaay nga xamne bihim ci seen barke xawamu ci la taxawal ardu suusi intaha fa la wax di mu rawa anda qawli ba tay bo deme ci fi ngi fi fabur yalla waxe ñoom taala kawenam mu ne mom yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala li wax ci suratul ra'd jurum manam ñettelu aya bi moy 3e verset mu ne huwa alladhi madda al-ardha wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli ath-thamarati ja'ala fiha zawjayn ithnayn yughshi al-layla an-nahar inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun huwa mubur yalla alladhi moy nga xamne madda mo talal ardha suusi wa ja'ala tamu ne fiha ci dox ci suusi rawasiya ay dox mak wa anhara ak dex wa min kulli thamarati ci bepp meñef jaala def na fi ha ci han def na ci mom yalla zawjayn ismayn ñu nek ay pierre wa ñu xamne ay jëkër ak jabar lañ mu nek pierre mu waaw garab gu ne meñef bu ne lool la ci am mu ne yox ci mu ne mure na allayla guddigi an nahara ba cek inna fi zalika gis nga la fekk muy mure guddigi ba cek gi han guddigi bu fi nek day jëk rek ba cek ñew leer may gudti ko tey ci ko guddi ñew leundum keuriss mu muure melni le musu fi wone mu neen inna li wer bor moy fi zalika nek na ci bir mom budul won dara itam nek na ci la ayatun ay ciimtan yu mag yi wone magay borom bi subhanahu wa ta'ala li qawmin yel nit yi nga xamne ñom ya tafakkaruna dañuy xalam ñom dañuy réfléchir qala mu daal wax ci ay bok bu ngui koy fi itam batay mu ne qala ba'dhum amna kenn ci ñom borom xam xam nitu yalla yu wax na huwa mom yalla alladhi ma fi xamna basa sama taala la ngosu ci wadal te mo def fi ha ci mom awtaran ay montagne min awliyaahi ci ñu nek ay wali yoon wa salafa ñoom ñoy sang min abiri ci jaamami fay han fa ilayhim te ci ñoom lay nek al malja'u ak wiru way bi ku waaw wa bihim te ci seen barke al ghiyasu la yalla xettale nit ñi fa man darabal arda kep ku door suusi fi maq bi fi han fi bi qasdihim faza wala da wala wa ke manam fo man daraba fil ard la manam dafa jawale wala wala ci ko tout bi xam bi ci djublu len faza dana taxewona jatte dana muccu wa man kala han kep ko xamne yulli nga manam diisal nga sa yow sa xona li xeyrihim ñeel jëm ci ñeneen ñu dul ñom xaba sa yaakar lay tax rek alaw ñom rek ngay delu dem am li nga bëgg ci yalla bo jaarul ci ñoom sa yaakar lay tax qala al-jaziri rahimahullah al-jaziri neena kana nekkon na fi jiwaru junayd ni dekk dekkale won ak al-junayd manam imam al-junayd radiyallahu anhu insaanu nit ko xamne musabun dañ ko laal manam dafa amé won nat musiba bu ko dalon wa deng mu ne fi xarbatin mu nek ci beurep bu mu nekkon manam fu mu dekkon dal mu ne fa lama mata ba nga xamantene deena al junaydi mom al junaydi radiyallahu hamalna ñu yanu janazatu wa janazam manam moy neew xadara mu tew al janazatu neew go mu tew fa lama ragana bañu dello taqaddama manam khotwatu taqaddamu mu jitu khotwatu ay jego wa ala mu yegati ko mawdi'an ci probe min al ardi ci soufsi wastaqbalani mu jubluma bi wajhihi ci kharkanam wa qala munama ya rab muhammad ey yow borom muhammad tarani yaangi ni dima gis arjo may delu ila tamsal khurbati ci fiima deku won wa qad faqadtu te ñak na zalika sayyid bi re sang suma an sha'a top muy way yaquluna manam nit ci dafa ñew koko wa joju dekkale won ci kon fifi junay di dekkon manam gi da biñ ko yano rek neena dafa andon ak mom ñom ñu dem biñu robé jul ñu jenu ko oje mu delu ci mom biñu delu après nak mu commencé way neena muy way way bi mune ma as ma asu min firaq qawmin humul masabih wal husun wal mudun wal muzn wal rawafi wal khayr wal amn was sukun la tataghayyar lana al layali hatta توفت هم المنون فكل جمر لنا قلوب وكل ماء لنا عيون را منى فوا اسفا فوا اسفا لولا مانام ييمونا سي ماغاي فوا اسفا ييمونا سي مام سي ماغاي تريستس ديما نيكي من فراقي سي تاخليكو غيمي تاخليكو قوم نيت ني نيغا خامني هم نيوم المصابيح نيوم ني لامبي wa wal fusunu ci ñoy taxay tata moy force la ci yi arat wal muduni ci ñom ñoy dekk yi wal muduni ci ñom ñoy nuage fess del la ndox war rawasi ci ñoy doti wal khayra yiwi wal ñom ñoy yiwi wal am ñoy sécurité corute wa sukunu ñoy dal ci étude lam tata gayar du wéccé ko la na ñel ñu du wuté manam du jaw du soppé ko la na ñeñu Allah yaali guddii hatta taw fatu mbété mu ray leen al manunu de ngissal fa kullu jamrin legi dal bepp xal la na ñeñ lañu kulugo di suñu xol wa kullu ma ndox bu nek la na neel ayunu di butu ndox legi manam ñoom dal legi ñun dal suñu xol bi legi dal mi ngi ci tangor rek wa lutax parce que legi ñi de gën nañ aduna nit ñu bax ñi ñu mag ñi té lolu ki moko ko ko do nek voilà manam pour woné mom xamone la valeur junayd Allahu rabbilam ñu dal ba ñu gëna aduna ba légui dal ah ñom dal comme ñom buñu gënné aduna rek moy suñu affaire dara wa né da ya la day remplacer ñene inta ha fa waxu ñoo waxal waxa cheikh zarruq rabbilam الشيخ زرق رضي الله عنه في شرح الشرح بمدون شرح مو شيخ احمد زرق طبعا شرح بمدون شرح على الحكم العطائيه قسني الحكم له قسني ها الميم اللي قلنا حكم له كاف امنا كاف بني في ديغنتي امنا كاف واي ديكو فوالا على الحكم العطائيه حكم ابن عطاء الى الاسكندري مو ابن عطاء الى الاسكندري حكم تير بي دافا ام صلو اي وخ يو ام صلو نيتني وخ سجس يو ماك نيتني نك دكتور صوت بو روخو مي دنجو دنجو dañ ko yittiwo saraas ko saraa yu bari ay téwér saraa téwér xikam yi waaw te tam bo imam al-as ibn ata'i al-askandari rahmanallah mom ne dañuy wax sax na bu doon am na leneen lu ñu mëna jàng lu dul alquran ci jull kon xikam al-ata'i lay doon kooku may wax yooyu ay waxam yu magal très très important waaw les sagesses même tout le temps dans le tout dem na ata'i al-askandari moy anda qawl al musannaf ci borom teere bi te moy inna ta'ala radiyallahu anhu yalla yalla gërum ko fi mu wax neen wa ñu nan fa sha'a al basirati manam manam gis manam xer lolu nak en fait manam moy wuñu wayu gis xol manam gis xol nimi bëtti di gënë di xool lool nak dafa am lu ci tégg mu né ila ba mu yegg ci wa huwa al ana ala ma alayhi ba légui mi ngi fa té lam né ci woon lool nak dafa am expression la bu mu wax bo xamantene man xawma ban lay wax xam na boko wone ci xam bi da ko gis wa xawma nak instant bi ni lan la ci phrase bobu lan la ci dublu voilà phrase bobu lan la mais ra dañu parti bi fi la tambalé ba fex bi ay comme nak ay parole de sagesse la donc ay parfois paragraphe la parfois ben phrase lay doon et cetera donc en tout cas néna dal bi mi sara parti bobu manam mom jundi na parti bi mi sara mune kana dafa wax ne inna sayyidina qasama sanga abdullah ibn abbad rahimahullah yalla yalla geureum ko ta'ala am kay mune naqala soxalna an shaykhi jele ci serignum wa awhada te ki nga xamne kenn la won ci ahli zamanihi ci ñoo jamono ma ilman ci xam xam wa ibadatan ak jamu yalla wa nukhbatan ak nek tan nukhbata awamihi nek tan meku jamono wara an ci deb ci sam wa zahadat ak deddu aduna كما الحاج احمد ابن عاشر رحمه الله من انه قال دا فو وخني من ولي جعل مانام نداف يعني امام نمت نما المريد طالب ها حجيرا مانام كي غداي مو نيك كو خاندي داي غداي يو بوني اولا بوك متالات ناي ها مانام نا غداي اولا متالات ناي ييرلو manam wala bok ci yerlu kutubul tafawufi tir tafawufi wo mawalati ahlihi ak di mengo ñi nga xamne ñom ñoy ñoñu wa tafawuf bi ta'lifi ci teen talif yi def wa ta'arufi ak di len jema xam fa bi zalika ci lolo taqwa ci lay amé doole anwaru imanihi leer ngam yalla wayukhnihi te dana ko womal wa tantafi te dana daq an walifku al-ghurratu al-ghirra ak firange fi ilmihi ci xam xamam bi wadaif dinihi ba manam ci di jaara ci mom diko may muy def lako war ci dinam wala yuqaddi wala yaqdimu te du jital ala zalika ci kaw lolu illa fardul ayni ludul farata yi nga xamne dañu rañe ko lu demene ko julle gi demene non wama yeste jimu ak yi nga xamantene dañu jégué bi ci mom manam dana jëmmu bi ci mom khafiruhu ak xelam minat ta'abi ci toonaw manam li mu bëgg wax fi moy la mu ne nit ci dafa wara fexé ba di yitté wo li nga xamantene mom moy tax manam moy di talibé bi da war di bëri lu muy xol téré nit yalla yi ak tamit di xol seeni jikko seeni doxalin manam ak di and ak ñom parce que lool daf koy permettre ba leer ngum yalla dugg ci xolam ba paré tamit daf koy womal day dem ba mu am ben richesse extraordinaire spirituellement ba paré daf koy dakal manam ba pare day tax ba xam xam mu sel wala ghurrat motax lol tam mu na nek ghurrat wex wex ci almihi ci xam xamam manam sel la def gu leer ci xam xamam wala me da koy dakal tamit manam li nga xamne mom moy ak manam xam xam bu baxul dal da ko dakal ba diko top lo diini ci ni mo wara top ci diini ba pare mu ne nak ko mu ne motax gis nga bur jital ci lolou ci kaw lolou dara ludul sa farata yu di ragne yi jital rek farata yu ragne yi mais sinon lolou mo geut yenen affaire wa ba pare dina moytiliku wa yastahim wa mahal wa mun wa ma yastahim bi lo yas manam en tout cas dina mucc bi ci lolou khatiro xalam dina taam ci di choono yi wa manam at yokkat wala yokkat lay tek taab yokkat mo dem ba son go xam da ngay dem ba celebrate wala inta xaf fof la wax dem wa kon lolu insha allah taala yi parti bi ni dañu gis ne daf ci doon wax affaire walu yi nan lañ wara mel nan lañ mel et cetera ñoy yel groupe wala motax yoy insha allah xamna dañuy tambali bel parti bi pour wax groupe walu yoy ñoy ñen gën leen le détail insha allah parce que bu boba dinañu dimbali bu baax suñu mëna comprendre li nga xamne mom la cheikh omar abdallah détail fi parce que ñi ay groupe lañu yo xamantene bo leen xamé amana dina la dimbali ci ëlëk ci biir bo ci gisé kenn ci ñom xeyna yalla dimbali na nga mën leena xamé ko xamné wa amana légui nak kon boba dañuy dimbali ko téré bi nga xamantene manam karamatul awliya jami' karamatul awliya la ki nga xamné mom moko bindu mo cheikh yusuf ibn ismaeil an-nabhani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a manam mom mi ngi dund manam ni gën aduna 1350 ginnaw gadda yenenbi sallallahu alayhi wasallam ce qui veut dire que nous matul 100 ans voilà parce que nous 1432 on a matul 100 ans voilà ci xolé kon ce qui voilà en tout cas dal yabul dal c'est les années 1900 le guen aduna wa 1940 yoy ci le guen aduna anna bahani nak rahmalahu taala ci dundu yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam ci ak bindu ci li aju ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci dajale ni waxu nitu yalla yu ndiki yi ko jitu ak waxu borom yu ko jitu dajale len di len dajale di len def ci ben tire di wax ci surtout lu jëm ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak bindu ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak karam yi ak mu'jiza yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak yu demel ko non lolu moy li nga xamne dana amu ci morom waaw lolu moy li nga xamne tane kete même def ko ci ndiko jitu lu ci ko mujju waaw ak lu jëm ci ndiko jitu waa mom da len di dajale mom du ko ñew bu mu ñewé par exemple jawahirul biha wa bimu ko jé bi fi faba ilu nabiyul muhtar daf ko jël dajale ko dajale ci waxu ju jitu ñiik yépp amna sax ay wax yo xam ci jawahir maani da ko jël yo xam wax même karamatu awliya bi amna ay karama yo xamné cheikh karama cheikh tidiane radiyallahu anhu ak mais yenen walu yu mu xamone ci lu jitu tiri mom ni mi def moy day jël tiri même ay djour sax ala nabi ak yoy mu'jiza yi bind ci yenen ci sallallahu alayhi wasallam mu hujjatullah ala alamin fi mu'jizat sayyidul mursalin bobu tamit moy yoy tamit moy tiri biñ bind ci mo djël yenen sa tam bi gëna ma manam mom tiri yi mu bind ci yenen ci sallallahu alayhi wasallam ak li ko manam ndax le fait que muy dajale waxu ñu ndëk ni motax tiri mi ñu gëna ma ci tiri ci li jëm ci walu yenen ci sallallahu alayhi wasallam mom ligéyam lepp ci loolu la ko def wa donte bindu la ay yeneene téré yo xamantene masala ndax ci don rabbu ay yenn wax yo xamne yenn ide yu nité ñu ki ay rahmatullahi alayhi wa ibn qayyim rahmatullahi alayhi ajna abdul hadi rahmatullahi alayhi ñom ak yenn waxu wahabi di sepp mo ñoy yu mu di len mu di len dajji deug la ne li upp ci limu di ci téré mi yoy la ba para tamit al jami sahih bu imam as-suyuti rahmatullahi ta'ala tamit daf ko jëlat manam bind ku ci ko ta segat ki wat ko takhrij ko et cetera defati voilà ba xam ba pare def etude scientifique hadith et cetera yoy non niki non manam dal daf na liguey yu rafet ci beuri ci hadith dal wa amna tire hadith yo xamantene sax bindu nako tire bo xamantene suma djumul fatena nombre de hadith mais suma djumul 24000 hadith min ci wa xamantene dajal nako ci tire et cetera manam dal vraiment nit la ko xamantene ci hadith yi yentil sallallahu alayhi wasallam ak ligueul xam xam bu diine ta mom danaka meuf na wax ne ci ci gëna rañé ko la bok ci tous les temps wa bayrut mu dekkone et cetera kon mom téréen bi mu ngi ko bind ci karamatul awliya karama walu yi saxal leen walay walu yi ñu ak ligueul bok parti bi nak mom nga xamne inshallah mom lañuy bind pour leral ko té waxu cheikh omar radhiyallahu anhu parti bi inshallah taala parti bi mi ngi ko jëlé ci futuhatul makkiyya bu imam ibn arabi manam al sheikh muhaddin ibn arabi radiyallahu anhu wa deng kon manam mune kon legi mune al matab al rabi' manam tire bi nak manam isnad bin ko solon nagn ko ci isnadul bu kaw wala alhamdulillah minna ñu jele ko ci suñu serigne al sheikh ahmad ibn حسين ابن كامل ابن حسين الدرويش مجلك الشيخ الحافظ عبد الله ابن محمد بن صدق الغمار مجلك الشيخ يوسف بن سلمان النبهاري نياري نيت فوالا مي انترميديير موم مولا في طبقه الاولياء من المطلب الرابع كون مطلب مانام صاحب الشيخ مانام نينتيل بي موي في طبقات الاولياء في طبقه ولي ومراتب اك سين مرتبه واسماء فيهم اك سين خير كون نيفو ولي موي نيفوي اك سين مرتبه سين دغري ak seen façon ñan lañ muna zakaratuna ash-sheikh serigne al akbar bu mag bu gën ba mag mom moy ibn arabi sayyidi sama sang ma xey deena no arabi maratibul awliya martabay wali wa tabaqatuhum ak seeni tabaqat moy seeni niveau alaxtilatin ahwalim dañu nekk ci wuti solo wuti nga xamne mom la wuti ahwalim seeni xal lolu tuddu na len ci lan til babu salifi ci ñepp ci buntu bi nga xamne moy salatu wa sabiina manam 73e buntu min al-futuhatul makkiyya ci futuhatul makkiyya wa atala fi zalika way daf ci guddal lolou motax sax man tamit lolou tax djeluma tey futuhatul makkiyya parce que daf ko guddal mais mom motax mu tek ci li deglu muna waqati deug deug ra'aytu gisna al-imam al-manawi yani imam al-manawi rahimahu fi muqaddamati tabaqatihi ci muqaddamati tabaqat as-sughra bu ndaw ba ikhtasara mu dadi mu dadi istafara manam mu gattal mu teunk zalika joji wax ni na ko taxatu jele ko ci foto xam walakinahu way mom lam yataqayyad teunkul bi ibaratiha ci ay expression yi ibnu muhiddin ibn arabi don utiliser balli fi nek tafarrafa fiha dafa def ci sopandiko duf ci am ay quelques affaires yum ci changer yenn wax ye wa taraka mu bayyi fawaid kaseera ay njariñ yu bare bare yo xamne muhimmatul yu am njariñ lañ fa arabtu man nak muné man ma an akhtasira ci ma gatanal zalika lolu huna fi min hasilal manam me nak day indi muné wa uhafizu waye damay samonté ala ibarat ci ay wax ci expression yi sayyidi sama sang bo muhiddin mo muhiddin ibn arabi radhiyallahu anhu wa anqul kon nak gana tokhal kaseeran lu bare min al fawaid ci ay njariñ allati nga xamne tarakaha baynako al manawi imam al manawi rahimahullah munqala waxna radiyallahu anhu cheikh muhiddin ibn arabi radiyallahu anhu mom cheikh sijani radiyallahu anhu dañu ginnaw ban mom ak sidi abdul qadir al jilani ñu gëna xam yalla ci xéti sayyiduna muhammad kan waxlo cheikh sijani radiyallahu anhu ginnaw mom wa te ci ibn arabi ak cheikh sir abou khal jilani radiyallahu anhu ñoo gëna xam yalla ci xéet sayyid mohammed sallallahu alayhi wasallam ginnaw cheikh sir wa radiyallahu anhu ci ko ka woon ah oui ni mo motax ñu na ko cheikhul akbar moy le plus grand cheikh ci motax soufi lool lañ koy dakkal tane mom mo ne sama roh ak roh cheikhou tidiane radhiyallahu anhu tassena ni pass mais waxul won turum dañ moy ci rawal yep du touré temps khatmu kokou sama roh ak roham tassena ni pass ci futuhatul makki lako wax tassena ni pass té xamna ni aboul abbas lañ koy dakkan tane xamna ni bokku askan bi gëna tedd ci askan ci lay bok te moy cheikh xamna ni aussi ku bari ñu koy di ngax lay doon waaw ko monam moy cheikh tidiane rek rabbiyallah rabbiyallahu waaw mune kon cheikh muhiddin ibn arabi rabbiyallahu nena i'lam dayer dinañ ko tuddu ci kanam dina ko tuddu dina tuddu maqama bobu maqama cheikh tidiane khatmul awliya rabbiyallahu ci kanam inshallah mune yalam na nga xamne an marijalallahi nak nitu yalla goor yalla fi hadi tariqati ci yoon wi gum ñom ñoy al musammuna ni ñu tudde bi alamul anfas ci alamul anfas la ñu tudde le monde de respiration wala xawma wala yi gëna sel wala de yi gëna sel dal parce que anfas day tek lool tamit anfas moy lan nafsu ku ci nafsu la joge nafsu day teki noy day nafsu day tek noy day teki bakkan day teki dundu day teki deret day tek lu sel wa ay ci la lu tek wa fi wallahu aalam me yu sel lay tek yu sel wa yu gën ci sel mbir munaw huwa ta mom ismun tour la bo xamne ya ummu jami'an daf leena lambo ñoom ñepp non lañ tek non lañ leen tudde monde bu ñu nekk ñoom bi leen ñala tarne mo tuddu non aalamul anfas wa hum te ñoom ala tabaqatin ci ay niveau lañ kasiratun yu bare bare bare wa ahwal ak xal yo xamne mukhtalifatu dañu wuté manam moy état yi wuté nek wamin hum te ñom nek amna ci ñom man ko xamne tajma allahu dajal nañ ci mom al halat hal kulha yep wa tabaqat ak niveau yi wa amna ci ñom ko xamne loolu la ko yalla defal te moy khatmu moy cheikh tidiane radhiyallahu anhu comme nim ko waxe momi cheikh tidiane radhiyallahu anhu minam ginnaw yenen ci saxal moy yenen ci nga xamne mbolam du yenen ci dajal mu dajal nako té ci mom la bir yépp di séddu ko waye man rek ma walu yi nga xamné mbolam ni walu yi am dajala nako walu yu bo gis mën na gëna mag ñi ci def ba paré ñoña am ci am ñu am mom lu mu amul né man rek ma dajalé li walu yépp am cheikh tidiane radhiyallahu allahu akbar waaw wa minhum amna ci ñom ño xamné man ño xamné yaqul lahu amena ko yaqulu amena lahu ñel ko min zalika ci lolu ma sha allah lu soob yalla wama min tabaqatin way amul ben niveau illa laha ludul amena laqabun khas ben dakantan bu mu jago ben titre niveau bu nek dafa am titre mu yox min ahli al ahwal ci ñooñu ñi xali wal maqamat ak maqama yi wamin mu amna ci ñoom yo xamne man yahsuruhu dama len teunk adadun man ñoo xamné yaxturu dañu leen sank adadun ak lim fi kulli zaman ci jamono jone amna ñoo xamné na époque bu nek nangam lañuy doon amna ci façon niveau yi yo xamné na niveau bi époque bu nek nangam lañuy doon wa minhum amna ci ñoom man ñoo xamné la adala lahu lazim amul la adala lahu amul lim bo xamné lazim bu takko ñoom la fa yaqiluna lay lañu tuti way xiruna lay lañu bari muna wal nazkur nañ tuddu minhum ci ñoom ahlul a'dad yi nga xamne ñoom ñoy borom lim yi wa man la adada lahu ak ñi nga xamantene tamit amuñu lim bi alqab yi ci seeni tiitar yi ñu amé seeni dakkel tamit ñu amé insha allah ta'ala dem soxna bu yalla bu kawé kon fofu lañu yam insha allah bu benen ñoo lool moy mum lañ ni introduire insha allah ta'ala bu ñu duggé ci biñu tuddu la ñoom ñep rabbi allah ta'ala anhu ajma'in yalla ñu yalla xam tamit may ñu bëgg leen soxu leen te xamé leen té yalla boole ñu seen bi ci barké nante sallallahu alayhi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم